Bismillahirrahmanirrahim. Sureti Cin. Dammaki sureti. Nuzul ki salvihtam dey. Suratul Araf nuru suna dil shuveri. Rabati de makki sadari. Che makki del nakli u dunuh alayhisselam na. Delta del nakli zikar kai de jinnatuna. Dem rabat dari. مخی ترغیب و تبلیغ تا پو بیان دنوح علیہ السلام ندل تا ترغیب ورکی تبلیغ تا پو بیان دا جناتو بانی چه گولی دا مسئلہ خب بہدری بیان کئی لکن نوح علیہ السلام بیان کلی و ندل تاوی لکن چه جناتو ام بیان کلی و جناتو دا مسئلہ خب بہدری بیان کلی دا دائی مخی سربتو نشو دعوی دا سورت رات کئی دا شرک دوی مایات کی وی ولن نشک بی ربنا احدا بی شلم مایات کی وی ولا اوشک بی احدا نو دعوی دا سورت او حاصل رات دا شرک ری او حاصل داری چه دی سورت کی اتا کاراتی وحی ذکر کئی یعنی اتا دلالی وحی دی دا اول وحی چه قل اوحی ایلی انو سنفر من الجنی داول نئی وحی دا پا دیکی دیان لسا قوال دا جناتو بیانی او بیر سی کرکی دیم وحی زی کرکی پا آغا شپارسم آیات کی شپارسم آیات کی و انو استقامو ما تا وحی شوی دی خبری امخ کی بانی عطب دی قلوه إليه بان عطب دي نوال لو استقاموا پا استماع عطب دي ما تد دي خبر وحش شوي چوال لو استقاموا كده اكلاك ودهي پا دين باني نالله پا دير باران نوكي لغت بي موهي دا او دري موهي بي پا عطل لسم كده عطل لسم آيات كي وي چوال المسعي لله فلا تدوم الله احدا حاصل دار الشرك بي دعا مكوي سو درم وحی پر نلسم آیت کی ذکر کئی نلسم آیت کی وحی چو انہو لما قام عبداللہ ما تداوہی وشوا چو کلب اولی دنلا بند یدوہو یکادون یکون علیہ لبدا نبال حال دغبلا دغشوا وحی شولا دیا شلم کی یوشتم کی دوشتم کی پینجشتم و شپگشتم کی نو بارحال پا دے که سو وحی ذکر کئی اتا وحی دی چه پیغمبرم او چه ما تا وحی شوی دی خبر چن نهو استماعا واکی خود یو دل دی پیرانو او ما تا دا وحی شوی چه ون نوی استقابو او ما تا دا وحی شوی چه ون المساجد او ما تا دا وحی شوی چه ون نهو لما قام عبدالله دس دا نور نو دا اتا سری وحی ذکر کئی پدی صورت کی او دیبشا نزول کی واقع ذکر کئی چنبی علیہ السلام توائب تتلو یاد عکاس بازار تتلو دو صحابه کرام سو او دا اولانه دورو چی دا اسمان پیرالی را سخت شو نو پیرانو المعلومات کو چی دا نوی سکار شو دنیا کی چی دا پیرالی را سخت شو نو دی پیرانو یوڑالا چی و دا عربو ترالا او باتن اخلا مقام تا نبی علیہ السلام دا سبا مونس کاو او اگر چلی او سورت بستا سورت علاق یا سورت رحمان پیران دا قرآن ادبو که اللہ تا ایمان نصیب کو نو دای پوشو چر اسمان که دا غنو اکار داشت شویده دیده ونی دا پیرا سخت شویده مسلمان قرآن داس عجیبه مؤثر کتاب دی چې په هغه سرکش مخلوق جنات یا مسر وکړو قل وای وحی الی وحی کله شوی له ماته نبی علیه السلام اول خبر نه و وروسته به وحی ورته نه راولېږله نو قل وای وحی الی وحی کله شوی ماته نه وچان دلې استمع غوږ کېښود یو ډلې د پیرانو نه دا وو یانه پیرالو مبل سم تاول علم نو روسته به خبر شو دینه فقالوا دیو الناس سمعنا قرانا دین روسته د دیانس اقوال د جنات ذکر کوي دیانس خبرې چې پیرانو د دیانس خبرې کړي اوله خبره ان سمعنا قرانا تصیغ قران ذکر کوي زمون په قران سره ایمان دی عقیدم ده یقینا موږ ورات قران کریم عجبا ناشنا یک پسی او بریغ دی دا نه عجبا ناشنا ناشنا مسله کې بیان شو چې توحید مسله ده مخکې چا نه و بیان کړی پټه کړی و نو قران دغه ناشنا مسله بیان کړله یاد داد کہ نروش سم اللہ تفا آمن نبی منگ ایمان نور پدی قرآن بانی ولن نشک بربنا احدا دا دویم قول دا پیران ذکر کئی دویم خبر دا وکلا چی منگ دا اللہ سر ایس قسم شریک نجوڑو اولی پا قرآن ایمان ناور او بی نفی دا شرک وکلا چی منگ دا اللہ سر ایس قسم شریک نجوڑو وانو تعالی جد ربنا دا دریم خبر دا پیران ذکر کئی دریم خبر دا رش پیران دا خبرم وکلا چی دا اللہ را پار بی بی ام نشتا او دا اللہ پاک اولاد ام نشتا و انو شان دا تعالی جد و رب من آلوی شان دا رب زمن ندنی ولی اللہ پاک بی بی ام نا اولاد و انو کان یقول سفیهن اللہ شتوتا دا سلورم خبر دا چې دې پیران واغ چاته بیوقوفه وویل چې هغې د الله سره شریک جوړی وانو کان یقینا شان لره چې وویل به زموږ بیوقوفانو په الله باندې حیثیتي خبرې دې نه دا معلومه شوه چې پویو دا ننګې قمقل دا په علم د قرآن معلومیږي چې ته دا سړی هوښیار دی او دا قمقل دی نو دا علم معلومیږي سړی څه علم د قرآن دی که علم د قرآن نه وي اول سړی نه پوهیږي لکه جنات اول دا پته نه وه چې په من کې څوک سمه خبره کوي څوک ورانه کوي خو چې په قرآن ایمان نه وړ نو بیا پوه شو وانا ظننا لن تقول الانس والجن والله كذبا دا پنځمه خبره ده او د دې مقصد دا دی چې موږ د خپلو مشرانو تقلید کوو په دې ګمان چې ګندې څه رښتیا وایي نو انا ظننا یقینا زموږ ګمانو شنه وایي انسان و پیران پا اللہ بانی دروغ نسم مانا زمان دا عقیده و بخلق و باری یعنی پا غیم خو گمانوش کن دا دروغ نوی و گوری وسط اپات اولگی دا چی دا خلق دروغ وی او دا تمیز حق و باطل پس بانی و شو پا علم دا قرآن چی پا قرآن پویشو نو پا خو بد پویشو و انو کان رجال من سیعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا دا شپږم خبر ذکر کوي په دې کې رات کوي په شرک ویل استعاذه باندې وان نو کان یقینا شند چې وسنادن انسانانه پنا وخت په غناري نو د پیرانو باندې لکه کله به سهارا دشت کې شپره را نو دې بل اعوذ بسير حاصل وادي من صفاء قومه د دې صحرا چې کوم مشر پیری دی په موږ پناه غواړو د دې صحرا د بیوقوفانو نه بهر د الفاظ وویل یا دا نه یو واقع راځي د صحابي کوردم ابن صاحب الانصاري رضی الله عنه هغه وایي موږ لاړو شکار مو دغه زمانه وه چې د نبی علیه السلام د پیغمبرۍ خبر شروع مکه کې اوی په اوان المبیت لرای غنمی زمون شپر یو شپنکی سراره چې شپه نیمې ته ورسېد چل مخرالې ګړورې وتښتاو نو دې شپنکی او ټوپ وکړو او وویل یا عامر الوادی جارکه عبادونکی د دې میدان د دې صحرا خپل ګاونډي له پناه ورک نو بیا یو غیبانه وازو شو چې یا سرحانو ارسله وي دا ګړورې په منډه رالې ګړو رمې ته راننه وته وسې زخم پیدا و ګوره دا اصل کې پیرانو په دې طریقې د خلکو عقیدې خرابولې خلک یې بیمانه کاوه يعوزون مقصد دغش فانا بيوكتلات طبعا نارينا انسان نفزادهم زياد كوري فيرانو دي انسان انراقا هلاكات وانهم زنوا كما زننتم من لا يباسن لو احدا داي وما خبر له وما خبر سيزي كركي چه زمان دا عقیده وشی قیامت نشتا خود چه قرآنم واوری دا نپدین پوشو چه قیامت شتا ره وانه اون زنو یقیننده گمان که و کما زنان تونو کسانی تاسی گمان که وی انه یه باسن ناو چنم برا پورده که انه یو کس دارا وانه لمسن سماه فوجدنها موریات حرسان شدیدم و شهوبا دیتم خبر زکر که اللہ منگ مس وانا یقیناً منگا خام خام سم کو آسمان درا دینم لا سلگا فوجدنا ہا منگ امندو دی آسمان درا مولی آچی را ڈکلے شو حرسن شہین دا پیری سختینا سوکی دار سختونا و شہوبن او دا لمبونا وأنا كنا نقيقين من با كنا استلو من الدين مقالة فازين دو ناس كي لسامي دو پالا وردلو فما يسامي لانا سوچ وكي لو سيجد له بيمن اخبال زان دو پالا شهابا رسولا نمبا تيارا وأنا لا ندري الشر أريد لا دين هم قول ذكر كي نهم خبر دارا شمن غيب دان نيو بغيب نبيو وَأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ نُفِي وَالشَّرُ نُورِي لَشَرِ الشَّرِ إِلَى دَشَّوِي لَا فَأَغْشَاجْ پَزْمَا كِدِي إِنَ مَقْصَدْ دَارِ لَا پِغَمْبَرْ چِ اللَّهَ رَا وَلِيگَا أَوْ نَوِي وَنَشْنَا خَبَرِ شُرُوش نُو مَنْ پَدِي نُفِي يَگُو چِ دَا بَدْ شَرْ سَبَبْ شِي وَكُرَ خِيَرْ سَبَبْ بَشِي وَسَمَنَا مَخِي نُفِي يَگُو سُفُوِيَ شُو وَأَنَّا لَا نَدْرِي مَنْ نُفِي وَالشَّرِ إِلَى دَشَّوِي فَأَغْشَاجْ پَزْمَا كِدِي او قیل ادا کری پا دیبانی رب دلیو ده هدایت و انا من نسوالیهون من نادون دالکون ترائق قیل ادا دای لسم خبر زکر کئی لسم خبر پیرانو دا وکلا چی پا من که مختلف جماعتو ندی نیکانم شتا بالعملم شتا او خدا مخیل نزول لقرآن نا وانا من نسوالیون ایقین زنید من نیکان دیو زنید دینا ما سواد دینا لیکن ناو منگا طلاق قیده دا جماعتونا مختلف طلاق جماعتونا یا طلاق من داری مختلفی وانا ظننا انا نوجزن لها دایو لسم خبر زکر کئی و دیکی خبر جسکار کئی یقینا منگا گمان کاو چھ منگا کمزور ہے نکو اللہ لرا وزمان کیا انو شواجد کن اللہ لرا پتیختا وانا لما سمین الہدا دائی دول سم خبر زکر کئی دول سم خبر ادا وکلا چھ منگ ایمان راوڑ پا قرآن باری او قرآن منو وانا یقین منگار کرا چه والد قرآن لرا ایمانم راوڑ پده قرآن بانی سو چه ایمان راوڑی پا رب بانی پا نبایر گی باقصان ده کمی نپنی کوکی ولا را حقاون ده چهتینا پا بدوکی وانا من نسوالیهون و من نادون زالک دای دیال نسم خبر زکر کئی و دار دای حال زکر کئی روس راوریدو ده قرآن نه وأنا من المسلمون أو يقينا بعض من السري مسلمان عندي ومن نوزن زمنغنا دون ذلك هذا مقصد داري لك مخي ويل چه وأنا من نسوالهون ومننا دون ذلك هذا مقصد داري چه منك مختلف جماعتنا ومخي نزول لقراننا و شوی چه من که مختلف و دلشتا خروست در نزول در چانه لقران و انا من نسوالی نقین باز من نکانو او زن زمان نزیتی کون کیو فمن اسلما چاچی من دور پولای کپا دا کسان تحر رو طلبی کورا شدن سملار و اما القاسی تو ناچی زیتی کون کیری فا فکانوی با دی دی جهنم دی جهنم دا پار حط و من خشاک یہ سوک زیتا ہے کہ دا با دی جهنم خشاک گرزی یعنی دا با جهنم تزی وَاللَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا دا عطب دے پا مخی انہو استمع بانی نداغ قل اوحیا ندلان دے او دا دوی موحی شوی دا یعنی پیغمبرا تدا اوی وچی ما تدا وحی شوی دا چی انہو استمع نفر من الجن جناتو غوکی خود قرآن تو ایمان راور او دا نگی پیغمبرا تدا اوی وچی ما تدا وحی شوی چی اللہ وستقام علی طریقتی که دا خلق پا صحیح دین کلا کود ریگی نا اللہ با دیر پا دیر و بوبانی خڑوب که اللہ پا دیر پا را خیر آوری نا دا پا مخ که استماع بانی سر عطب دی دو اوحی نا دلان دیره نا دا سر شورا دوی موحی شورا و اللہ وستقام اللہ وی کچری دی ود ریگی علی طریقتی علی طریقتی پا غا سید دین بانی چی دین اسلام دی نالا ویلاس قینا هم خاما خروب بکم دی لما ان غدقن پاو بودی رو بانی کانلاو دی خلو که سید دین راشی نالا وی پا دیر و بو خروب کی سمان اللا وی پر آخیرا وری اکا سورت مایدش پا شپیتا کی تیر شویو چو ولو انو ما قامو تورات ور انجیلا کرا خلق در اللا کتاب عمل وکی نو اکلا کلو من فوقیم و من تحت ارجوریم دار طرح نو بخوراکو نوکی بے صورت عراش فکر نوی کی ویلیو چو ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لپتحنا علیہم برکات من السمائی اللہ کری خلق ایمان نوڑاوی یہ رہ کری ویلی اللہ نا نلائی من براکوراکو یو دیو بالی برکتون الاسمان نو باروا اللہ استقام اردیت اغا مضمون دے چکم صورتی مائدہ شفاکش بیتا کیو یا صورت عراف شپگ نوی کیو اقا مضمون دے او حاصل سر حاصل دارے که دا خلق پا صحیح دین بانی ودریگی نا اللہ پی دیر پر آخیر آوری دکا چی دا دیر باران سر آجی دیر پر آخیر آجی ناس قین وام خلوم بکم دا ایمان غد قنفا و بودی رو بانی لنبتی نهم دیر پار چی امتیانو کم بدی بانی پی پا دی دنیا کی ومیو رزا سوک چی مخواڑی د ذکر درم نن الله بین نبا شاز اف سخت و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا دا متد په استماع باندې او دا دریم وهي شو قولوا هي الیا ما تدی خبر وهي شوی چې ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جمعتونه د الله د پاره دین په جمعتونه کې شرک مکوي جمعتونه که در الله نماز شوه بل چه ترامده شموه وی و ان المساجد یقینا جمعتونه لله در الله در پاره دی لله در الله در پاره دی کلا کلا نسبت بنده تا ام کیگی در تعروب در پاره لکه در پلانو خلق و جمعت یا در پلانو قبیله جمعت نغر تعروب در پاره سیده پی فلا تدعوا مع الله احدا احدن يوكاس لرا ان شرك بالدعاء مكوي لنان ما شاء بل شاء ترى مدد شموي وي چې جمعات کې مناسي او جمعات کې یا رسول الله مدد شغي وي یا علي مدد شغي وي یا بعد خلق وي یا شیخ عبد القادر بعد خلق جمعاتونه کې لیکي یا محمد یا غوث اعظم ندا ټکی موي وي فلا تدعوا مع شرك اسم نارواري حسن د الله په کور کې د شرک په دعا کې دا ډېر ناروا کار دی خو انه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا دا معتب دی په انه استمع باندې نو دا سلورم وحی شوله سلورم وحی ماته دې خبرې شوې ده چې و انه شان درکا چې و دننا بنده چې يدعوه چې رابلی الله لرا کله یو حق پرس بنده ودریگی او خالق د الله دین ترابری نکادو یکونون علیه لبدا نزیرا چی شی دا خلق علیه پا دیبانی لبدن را پندو سمانا دا مخالفین دا غد بیزتی دا پارا او داغه د ټکول د پاره پا باندې سشي را پړن شي. غوره توجیه په یاد کې د آیات کې توجیهات ډېر دي، خو غوره توجیه دغه ده چې وانه لما قام عبدالله کله چې الله بنده هر بندیک بنده یدعوه چې رابلي الله لرا څه معنه خلک یې د الله دین ته رابلو نو کادو نږدي و دا خلک چې شي په ده باندې راپړن او مخالفین خلک به په ده را جمع شو د هغه د وهلو ټکولو او د هغه د بېعزتۍ دپاره. بعضې خلک داسې معنا هم کوي چې وانه لما قام عبدالله ارکه چې ولې ځان نه بنده چې الله یې را مدد کاوه نو کادو یکونون علیه لبه دا مقصد داری د هغه د مرګ نه وروسته د هغه په قبر باندې راپړن شو د حاجت غوښتلو دپاره. لکه بعضې نیکان خلک د هغې خبره څوک په ژوند نه مني، خو چې مړ شي د هغه د قبر نه بیا څه جوړه کړي، درګاه جوړه کړي. هغه کې وایو چې ژوندی ومه تاسو ویشتلم په کاڼو، اوس مې ولې ښکلوي د قبر کاڼي. یعنی په ژوند یې د حق پارستو خبره نه وه منلې او د مرګ نه وروسته د هغې په قبر څه شو راپړن شو، د هغې نه یې خپل حاجتونه او مدد غوښته. خو برحال دا ونه توجیه غوره توجیه ده، ابن کثیر دغه توجیه غوره کړي. قل انما ادعو ربي وازر بنا خپل رب ولا اشرک نشرک به د الله سره اذن یو کس لره. قل انی لا املک یقینا زه مالک نیم ستا دپاره د ضرر نه د هدایت. قل انی لا یجیرن یقینا چې ما فنا نشي را کولی ماته من الله د الله پاک نه احد یو کس. الله د عزان ماته هیڅوک پنا نشي را کولی ونه نجیره هیڅکله بینن زما سوا د الله نه ملتحدن زیر پنایی. دا دواړه جملې خو ظاهر کې یو شانې دي، ځکه د دواړو جملو مقصد داری چې د الله نه ما سوا بل زیر پنا نشته. د دواړو جملو کې څه فرق دی؟ نو فرق یو دا دی چې دا اولې جملې مقصد داری چې لا یجیرنی من الله احد د الله نه ما سوا زیاده پناه نشته بغیر د طلب نه. اولا نجد من دونه ملتحدا مقصد داری در نه ما سوا بل زیاده پناه نشته خو سره د طلب نه. که ته طلب کیو کنی که خو در نه ما سوا بل زیاده پناه نشته. دویمه توجیه داره چې اول که مراد دروح والا دی، یعنی دروح والا چرا پناه نشی ورکوله. او د دویم مقصد غیر ضروح شي نه دي، غیر ضروح شي نه پنا نه شور کولای. د دوه جملو کې دا دوه فرق شو. الا بلاغ من الله ورسالات الا دا یو مستثنا من قاطع ده چې الا ما نه لیکن او بل نه او بلاغ نه کین جره سوال کوم رسول الله نه او الله پیغامونه. او یا دا مستثنا متصل ده هرګه نه بین زم زیاده پنای إلا بلاغ من الله مگر تبلیغ طرف د الله نه او پیغامونه د الله چې سړی تبلیغ کوي د الله پیغام خلکو ته رسوي نو په دې امن حاصلېږي الله د عذاب نه. دا مستثنا متصله شوه. نو دوه تویه مستثنا منقطعه ده چې لیکن ابلغ بلاغا لیکن زه رسول کوم ما تبلیغ کوم تبلیغ کول. او یا مستثنا متصل ده چې الا بلاغن مگر هغه تبلیغ د الله نه څه معنه ده چې تبلیغ کومه نو د تبلیغ او دعوت په جماعت الله امن راکوي د عذاب نه. ومن یاس الله څوک چې نافرماني وکړي د الله د پیغمبر د الله یقین دپاره ور د جهنم دی همیشه به دی په دې کې همیشه تر دې چې ویني هغه شی چې دی سې وعده کولی چې دلر یې پوه شي څو دی کمزوری ناسفرن کم سو دی کم زوری ایم داری و قل عدد او سوک دی او کم دی پشمیر کی کلو این یاد ریز نفویم اقریبون ما توعدون. این مقصد داری تاسو با یقینی دن نه عذاب رازی خو ما تدا پتا نشه چه داق عذاب نزیر او کل ری او نزیر یا لری سمان معلوم با خیراتن دی معلوم چه گنیب دی که سل کالی دی عذاب کی که زر کالی دی شور وقت دی بکی. این عذاب خو نزده ده و قیامت نزده ده و داشتی معلوم مقدار راتن نه معلوم. چه مثال دا قیامت او دا عذاب دا مثال سل کال پاس راجی دو سو کال پاس راجی مثلا نو قوله اینا دی جنب پیما قاری مشا نیجی راستاق شوا دا کی یو کو گردی با دیر عرب زمانی تا عالم الغیب اللہ پی پا غیب بانی پلا شرن خبری علا غیبی پا خبر غیب بانی احدن یو کس لرا احدن یو سو گیری سو غیب دان نشتا نا پیغمبران نا اولیاء کرام نا کاهنان نا نجومیان او نا قدبان و غوثان دا یوم غیب دان نری الا من ارتضوا من رسولین دا مستثنا من قطع را او الا من ارتضوا من رسولین دا مبتلا را او پا انه یسلکو لایسر خبر ری نو الا من ارتضوا لیکن او سوک چلنا یہ خواہ کی پیغمبران نہ پینہ یسلکو دا مستثنا من قطع را متصل نہ دا زکا چکم علم انبیاء لور کرش شوی دے ناوت غیب حقیقی نوی نو الا من ارتضوا لیکن او سوک چلنا یہ خواہ کی پیغمبر نہ پینہ یسلکو یقینا اللہ روانہ دغن مخی ورستا پیرا د ملائکو ان اواس ملائک گرجی دا پیرے دا پارا کم نبی تا چل اللہ وحی یو سرے پیغمبر شی نو اللہ دا غی سرا نو ملائکو پیرا ملگری کی او دا ملائکو پیرا دے دا پارای چی دا شیطانان نے بچ سایتی یا دانگی شیطان کلا پا شکل پرشتے کی راش نو دا غد ملائکو پیرا وطا وچی دا شیطان دے پرشتہ ندا یا خوال ملائک راشی نا پر دغا سوکی داران توی دا پلانی پریشتارا نو پا اینهو یسلوکو دان لاروانی داغی نمخ که و داغی نروس راسدن سوکی داران این مقصد دایست شو ایلا مندی تزجلا چا سوک پیغمبر کی نو داغا شد ملائکو پیهره مقرر کی پوش روی بی او دا انبیاء شد دا ملائکو پیهره ولی گرزی یو دا چې د انبیاو حفاظت وکړي، دویم چې انبیاو ته کوم وحی کوي دې کې تلبیس رانشي، او دریم دا چې د پیغمبر له خبر ورکوي چې دا پرشته ده یا نه ده او دا پلانې پرشته ده. فاینو یسلکو روانۍ دغه نه مخکې وروسته رسن سوکي داران لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم ذی و معنا دسته لیانا ما چی خکارا کین لا خلقو تا چی دیر سوال ادیو پی غامون درب لیانا ما اللہ خکارا کی خلقو تا چی دیان بیا ورسوال ادیو پی غامون درب او دویم مانا لیانا ما چی پوشی دا پیغمبر چی ان قلب لغو دی پیغمبران ورسوال ادیو رسالات ربیم پی غامون درب درب دا زمان نبی رسان پوشی دی خبرا چی دی مخ کین بیا ورد اللہ پی غامون خلقو تا رسوالی وحات الله تكريم ما فاصم ان ديم شديد دي سلا دان بياد طول حالات الله سري خبر دي واحسن نشمار كل دي هل يو شيف وشمار كي ان يواجن بيا نو دان بيا نو ما سوا د اشين الله خبر دي واحسا كل شيء هذا دا مقصد شو وحات بما لديهم مقصد دا شو چلا دان بيا طول حالات نو خبر دي او واحسا كل شيء مقصد دا دي چې د انبیاء نه علاوه نورم د ارشد حالات و انداز سره خبر دی.